فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal meel kasta oo aad joogtaan. ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta Al-Furqaan oo xiliyadan oo kale aad dhageysataan. caawa oo axad ahna waxaad ku dhageysan doontaan faahfaahin dheeraad ah oo laga helayo khasaaraha dowladda federaalka ku gaaray weerar cagmarin ahaa oo ka dhacay degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho. wararkii ugu dambeeyay weerarkaasi oo mujaahidiinta Al-Shabaab ay bayaanka soo saareen iyo howlgallo kale oo dhacay ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. shacabka caraysan fal dil ah uu geystay askari ka tirsan dowladda federaalka oo maanta isku soo bax ka dhigay Muqdisho, dareenka dadka isku soo baxay iyo waxa ay ka cabanayeen ayaad maqli doontaan. mid ka mid ah culimada Gaarisa oo sheegay dhulka NFD ee gacanta Kenya ku jira uu aad kaga liito gobollada Kenya, dhaqaale, dhaqan iyo tacliin ahaanna uu dumay gobolkaasi. wadaadkan oo sidoo kale ka hadlaya dhalinyarada tahriibaysa ayaad dhagaysan doontaan. aqoonyahan Soomaaliyeed oo la hadlay wasiir ka tirsan dowladda Itoobiya oo ka digay khatar ka dhalan karta badda la siiyey Itoobiya, isagoo tala siiyey madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi. qodobadaas iyo beesha murusada oo soo bandhigtay ciidamo aad u hubaysan oo difaac u ah shareecada Islaamka iyo deegaanadooda ayaad dhagaysan doontaan. waa mar kaliya dhuuxa. waa 9 bisha 7aad sanadda 1445 hijriga, kuna beegan 20 bisha 1aad sanadda 2024 ee miilaadiga. qodobka ugu horeeya barnaamijkana waxa uu noqonayaa waxaa sii kordhaya khasaaraha dowladda federaalka ku gaaray weerar cagmarin ahaa oo xalay ciidanka mujaahidiinta Al-Shabaab ay ku qaadeen bar kontrool oo ku taala degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho, halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka, gaar ahaan kuwa ay tababartay Imaaraadka. ciidankan ayaa qayb ka ah ciidamada sida weyn ula dagaalama xijaabka iyo niqaabka sharciga ah ee haweenka muslimaadka. dhimashada ayaa gaartay 9 askari oo uu ku jiro taliyihii haystay barta kontrool ee la weeraray, kaas oo lagu magacaabi jiray Carab. dagaalyahanada mujaahidiinta ayaa weerarkaasi ku soo furtay 7 qori oo isugu jiray 1 BKM ah iyo 6 qori oo AK-47 ah. bayaan mujaahidiinta ay soo saareen ayaa lagu sheegay askarta ay beegsadeen inay qayb ka ahaayeen ciidamada lagu soo tababaray waddanka Uganda, isla markaasna maamulkooda iyo maalgelintooda ay leedahay xukuumadda Imaaraadka Carabta si ay qayb kaga noqdaan baa la yiri mashaariicda shahaada la dirirka ah ee shisheeyaha iyo dowladda federaalka ka wadaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. bayaanka ayaa sidoo kale lagu yiri Imaaraadka ayaa sidoo kale kaalin weyn ku leh abaabulka iyo maalgelinta heshiiskii xaraanta ahaa ee qayb ka mid ah xeebaha Soomaaliya lagu siiyey xabashada Itoobiya, iyadoo Imaaraadku tababar, maalgelin iyo qalabeynba u sameeyey ciidamada xabashada ee la doonayo inay qabsadaan xeebaha waqooyi ee Soomaaliya. wararka dhacdooyinkan soo gaaray ayaan ku guda jirnaa. dhanka Shabeellaha Hoose, qarax ayay mujaahidiinta maanta ka furiyeen deegaanka nambar 6 ee Shabeellaha Hoose. qaraxaas ayaa lagu gubay gaari booyad ah oo ay wateen ciidamada ka tirsan askarta Uganda, waxaana qaraxaasi ku dhintay darawalka gaariga ah oo ka mid ah askarta Uganda ee ku soo duulay gudaha dalka. watay dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan warbaahinta Al-Furqaan. qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan talabsaneynaa, waxaa nagu soo maqan qodobo kale, waxaana ka mid ah beesha murusada oo soo bandhigtay ciidamo difaac u ah shareecada Islaamka iyo deegaanadooda, balse qodobka labaad ee nuuxiga waxa uu noqonayaa shacab caraysan ayaa maanta isku soo bax waxa ay ka dhigeen Saybiyaano oo ka tirsan magaalada Muqdisho, dadka ayaa si weyn kaga soo horjeestay fal dil ah oo askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalka uu ku dilay nin waardiye ka ahaa elbiyood ku yaala xaafadda Dabdamiska ee magaalada Muqdisho. Maanta waxa waxay u dhaceen anugu waxaa joogay Dabdamiska baa kasoo horjeedkiisa baa nin lagu dilay, nin walaalkeena daahir Allah u naxariiso, aad aan waxu nahay laskagana hari maayo wixii dilay. Laakiin Dabdamiska ceelka meeshii la yiri oo leh laga guuro bay dowladda tiri halaga guuro, hase yeeshee ayadoo 25 loo qabtay dadka 25 dadka ayaa wiil qaar guurayaan ayaa lagu soo weeraray. Maanta ceelbiyood uu joogay, ceelbiyood waardiyeenaya, ceelbiyoodkii taleefan ciidan wataa uu yimid, aan waag joogay baanka sheeg maayo taleefanaha iyo taleefanaha ninka dilay isagaana hadii la guurayay ninkaasi isha ceelka biyaha waxa la yiri ka jir dadka iyo jari maayo biyaha dad baa quuta, aan u jari maayo biyaha dad baa quuta. Sidii baa lagu daxbada maax looga dhufan kana baxyaha waxa looga dulayaa ninkii masaakiinka oo la dilay waa qodobka ugu horeeya. Maadaama banaanbax waxba sheegi maayo, naf baa boqolley waa dhintay, naf oo ardada Ilaahay isha waxaa joogo dhan hadii ku keena nafta ka qaalisan salaam qof salaam la dilo bareer cad buu ku dilay biyaha soo wareejiyay madaxa basha la siiyay taliyan waxa noo qashaa markaa inaan banaanbax aan joojin. Nin maskiin ah oo xaafaddaas Dabdamiska degan buu ahaa, dadkii deganna kamid u ahaa, waxaa dilay ciidanka booliska taliyaha weliba harab cad fana ciidan wataa dileen, waxayna ku dileen qardaro asoo dhaaya wareey dilina weesan xaba ku tiriyeen. Hadda dowladdu waxay ka qabatay malahan, waxay samaysay inay dadka u sii hanjabto oo ay tiraahdo dadka waa rarayna waana leenaynaa. Aqoon Soomaaliyeed oo la hadlay wasiirka tirsan dowladda Itoobiya ayaa ka digay khatarta ka dhalan karta badal la siiyay xabashida Itoobiya isagoo tala siiyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi. Aqoonyahan Xamse Maxamed Cabdullaahi oo qoraalo dhowr ah ka qoray heshiiska xaaraanta ah ee Muuse Biixi uu ku bixiyay qayb ka mid ah badda Soomaaliya ayaa ka digaya dhaqan xumada iyo fasahaadka ka dhalanaya heshiiskaasi, maadaama qorshuhu uu yahay in Itoobiyaan badan ay soo gaaraan gobollada waqooyi ee Soomaaliya. Waxaan doonayaa inaan ku bilaabo gabay uu lahaa Hadraawi, gabaygaasoo oranaya danta inay xaraashaan, dembina xambaartaan, ama sharafka xooraan isticmaar la xididaan ama xeer la yeeshaan, oo micnaheedu yahay in sharafkii ummaddu uu xoormi karo, dantii ummadda in la xaraashi karo, iyo in ay dembi xambaartaan oo aakhiro Ilaahay u raaci karo dembiga ay ma aragtay ay halka dadka hadda waddanka ka taliya ay geysteen, ama isticmaar la xididaan oo dee haweenkeenni u guursado, ama xeer la yeeshaan oo aynu maartay isku dhaqan iyo isku qawaaniin aynu noqono. Waxaan arkayaa wax aanay arkaynin dad badan oo waddanka jooga, dad badanna runtii isku mabda' baanu nahay. Saaka waagu markuu bariyay Ilaahay baa saaygaga sareeyay, wallaahi billaah nin wasiira ayaa isoo wacay oo ka tirsan wasiirada dowladda Abi Ahmed. Wuxuu igu yiri anigu wasiir baan ahay Xamse, wax badan kuma oran karo, laakiin dadka reer Soomaaliland mutacallim bay leeyihiin, haween bay leeyihiin, aqoonyahan bay leeyihiin, dhalinyar bay leeyihiin, siyaasiyiin bay leeyihiin, culimay leeyihiin. Arrintan ha la eego muddada dhow iyo waqtiga fog iyo waqtiga dhexe, caqabada ka dhalan karta iyo dhibaatada ay ku yeelan karto caruurtiina, ku yeelan karto mustaqbalkiina, ku yeelan karto diintiina, ku yeelan karto caqiidadiina, eega oo rogroga hadda idinla noqotana dee waa idii banaanta, haddaana idinla noqonna idiima banaana. Marka anigu waan wixii aan oran lahaa xilka aan hayo ayaa ixiraya arintan dekedda ama xeebta la bixinayo ma aragtay ama ha loo bixiyo qaab muxuu ahaa military oo sadig military ha ka furtaan ama ha ka furtaan dekedaha ka sameystaan. Anigu waan baaray, waan darsay wasaaradda arrimaha gudaha ee Itoobiya, waan dhexgalay bejkeega wasaaradda ganacsiga wasaaradda ganacsiga Itoobiyana waan dhexgalay. Hadalo ka soo baxay oo maqaalo lagu qoray ma aragtay wargeysyadooda waaweyn sida uu madaxweyne sida ay naga dowladeena u dhigaysay iyo sida ay iyagu u dhigayaan wixii meesha ka soo baxay way kala duwan yihiin. Innaka madaxweyneheennu wuxuu leeyahay Muuse Biixi dekedda waanu ka kareynay ama saldhigga military waanu ka kareynay muddo 10 sano ah, iyaguna waxay leeyihiin hadalka u dhigayaan, waxaananu dhaafsanay aqoonsi inay Soomaaliland aqoonsadaan iyagu, laakiin waxay leeyihiin waxaa lanaga siiyey gateway ama jid aanu ma aragtay ka galabada ama kaga soo baxno. marka taam cidheed waxa weeyaan in ay soo degaan wadanka ee ciidankooda keensadaan ku dhalaan haweenkeena guursadaan اللهم صل على محمد ان ان ان اي كانان دقن حن دبع حن او اي مركا ددكينينا لا فالغلان هي وين اسكو اغنحاي كديبنا مركا اينو اسكو ميلانو او اي لوايه حتى حدود سومااليلان اي ايتوبيا ادخايسا لوايه او الا برعو الا سول الا سناك اي سوتو حدود فران اي نقطو وات ان كبقيو الهي كما دغه مركا inaka oo ingiriis markii ina guumeysanayay wadanka soo degay saanta kaga saxeexna inaannu ku dhalin inaannu hablihiina guursanin oo aynu waqtiga ka cilmi yareen oo aynu ka aqoon yareen oo aynu ma aragtay technology-da adduunyada aynaan waxba ka ogeyn ayaynu ka saxeexna inaannu wadankeena ku falgelin ama aanu ma aragtay kamid noqon bulshadeena inaka oo muddo ku dhow ma aragtay aan qarni ku dhow ka dambeeyna waqtiga oo cilmigeena kordhay oo garaadkeena kordhay oo garashadeena kordhay oo dadkeena ay noqdeen dad ma aragtay wax badan fahmi kara in maanta la yiraahdo isdhexgal baa la sameynayaa oo dalbeynu ku casuumeyna badeenii si ay aqoonsi inoo siiyaan waa wax aan la qaadan karin waana wax aan ma aragtay aan suurta gal ka ahayn aniga iyo dad kale oo ila mid ah aan ka ahayn weeye marka arinta madaxweynaha waxaan kula talinayaa in la rogrogo culimada loo yeero aqoonyahanka loo yeero wax garadka loo yeero dadka maritime looga yaqaana loo yeero een waxaan xasuustaa aniga oo 2015 kii shir ugu jira ee kaga jira ee hotel la dhaho Wabi Shabeelle oo Addis Ababa ku yaala hoolkii shirku nooga socday hoolka ku xiga Ilaahay ba saayiga sareeyo waxa lagu galay shir lagaga hadlay maritime law sida Ethiopia maritime law uga hadli karta badba ma lahayn hadda ku noqdo taariikhda dheer ee kun isteed laga soo bilaabo qarnigii 18aad ee ninkii oran jiray boqol Minilik wuxuu aaminsanaa dhulka Soomaalidu haddii Soomaaliland tahay haddii Soomaaliya tahayba inuu yahay dhul Itoobiyaan leeyahay inay yihiin dad ku shatig ah oo ma aragtay ku wada hadla af isku dhow isku eeg marka inay yihiin dad oo isaga maxmiyadiisa hoos iman karta ayuu aaminsanaa isagu markuu dhintay kadib een hayla salaasa iyo ninkii kale loo oran jiray hayla maryam iyaguna waxay aaminsanaayeen in dhulka Soomaaliyeed uu yahay dhul ay Ethiopia leedahay ama ay qasab ku qabsan karto ama xeelad ay ku heli karto iyagoo u socda waliba dhanka badda si ay adduunka ay meel ay ka galaan iyo meel ay ka soo baxaan ba een ay u yeesho Abiy Ahmedna marka arintii dawo fudeydiyay een waqtigiisa bay soo gaadhay qofkii afraad buu noqonayaa marka dadka horeen ka soo sheekay laga reebo isna marka de qoraalkii qornaa iyo taariikhdii qorneyd ee uu madaxtooyadiisa ugu yimiday ayuu buu sii fuliyay waana u hirgashay de inama anfacayso diyaarad bay nasiyeen inama anfacayso wayna aqoonsadeen inama anfacayso bac mister bay keenayaan mid intaasina inama anfacayaan marka waa in arinta dib loogu noqdaa la eega la darsaa dadka miceega ah ee aqoonyahanka ah ee adduunyada dhex galay waa inay arintan u kala tashadaan madaxweynuhu marka taasaan isna aan tala u siinayaa cawaaqibka ka dhalan kara de waa in aan caruurteennu candhuufta dib u liqaan ama candhuuf lagu tufo inay hableheena guursadaan in dhaqankii xumaaya khamrigii iyo xashiishadii iyo wixii marka horeba aynu khaatiga ka taagneen ee dadkeenii ma aragtay dad waxaanu hay eel ku wada jiraa boqolkiiba 70 wax ka badan oo kale qaad ama qaatul fadhiya oo aan jirin oo aan joogin tiina de ma aragtay inay sii xoogaysato muddadan konton ka sanna ina dawa waqti dheer weeyii inteena badan maba noolinba marka 24 hours is a very long time in politics waxa la yiraahdaa 4 saacadood waa waqti dheer marka siyaasada laga hadlayo konta sanana dawaad arkaysaa iyo 4 saacadood isbarbar dhigeega marka arinta mar walba waxa leeyahay hal darso Ethiopia 6 qof ee meel jooga hal qof baa dhareegsan 5 qof baa gaajoonaya dhaqaale ma leh xadaarad ma leh cilmi ma leh wadalka kaliya ee aan gumeysi toos ah arkin ee haddana xadaaradiisa iyo cilmigiisa iyo horumarkiisu ee uu meel hoose marayo marka waxaan ka faa'iideynaa in inaka wax naga faa'iidaan mooyaane مجرته مركا وين بتاحت على درساء إن أضطك علمي قبضها يقان الله درا الله إذا هذا بالحال كان الصين دانو معلن انتلك بكتيرة باصرول انتلك بكتيرة كلون انتلك بمرة سدي ما أرتي بالمحاكاة صباح دانا لدرساء الله إجا إن محي ما أرتي سدي جيان متى كانوا كسوق بكبينة يا وحويين look deep wall بين ويرني ودرالك أدوية وجوهر مرسن وجو قنيسن نظام يكلا دمبين له aan hadana de wax badan kama hayno wadadaas ay noo dhiseen markii horeba wadadu way dhisnayd way googoonayd mooyaane yada ka dii horumariyeen hospitaal ma taaban waxbarashada waxba kama taaban caafimaadka waxba kama taaban biyaha waxba kama taaban wadooyin kala oo wadanka ka baxsan waxba kama taaban dhaqaalaha wadankuna hoos buu u ciiray dadku ma arkay dhaqaalaha way inay fahmaan ay odorosan sababtuna wax kale ma aheyn lacagtii dollarka ahayd ee wadanka soo galeysay DB wal ba qaadata intii kale ka soo hadhinay Ethiopia qaadato qaad ku qaadata dollarka inay soo galeen waxa dollarka ila hay'adaha iyo mucaawinoyinka inaga soo galay iyo remittance intina waa afka loo dhigto iyaguna afka u sii dhigan doonaan marka intaan wax kamuhu baxsan ama xakamuhu fogaan xakamaha la soo qabtaan leeyahay waxa ku soo gabagabeynaya arintan muddo 20 cishe ka hor ah ayaana wadanka ka baxay nin aad iyo aad u aqli badan oo reer Hargeysa ah oo hay'adaha in qarabada midoobay ee madax ka ah uu ii sheekay wuxuu igu yiri in Xamse waxa dhacay miyad ogtay markaas aan ku yilmay wuxuu igu yiri xisbigi wadane waa loo yeeray ila hoosan maqlay at sababu tagay Abi Ahmed buu la kulmay Abi Ahmed waxay ku heshiyeen in arrimaha badda oo ka gaabsado marka teerabku siimaado ama waqtigiisa maamulku yimaadana la dhisi doono Ethiopia ay la shaqeyn doonto wallahi billahi wa 25 or 20 days ago ayuu hawsha ii sheegay illa hadana mu hadlin Cabdiraxmaan Efo marka waxaad moodaa danta inay xaraashaanti aan ku bilaabay gabaygii Hadraawi in dalku xaraash ku wada jiro hagaarka sheekh xasan cali oo kamid ah culimada ku nool gobolka Garissa ayaa ka hadlay dhibaatooyinka ka taagan gobolkaasi isagoo sheegay in dhulka NFD uu aad kaga liito dhanka dhaqanka dhaqaalaha iyo tacliinta waxa uu ka digay dhalinyarada gobolkaasi oo ka baxay dhulkooda iyagoo qabanaya qurbaha wartaana ka waxaan deganahay gobolka dhow North Eastern Province oo markii la qadaro 3% ee 3% dhulkayna way qiyaastayna waxaan lagu qiyaasaa 3 milyan oo qof aan lagu qiyaasaa lacagti aan qaadanay 11 kii la soo dhaafay sana aan qaadanayna ila 700 oo bilyan way haday ka badanin lacagta maanta waxa waaye eedeedana way badnaatay wax muuqto maanta hadda yani oo muuqto oo la dhigi karo waxan baa muuqta hadana way yaraatay ha yaraatay sababtii ay ku yaraatay wax qabadku u yaraade ayadana ma arta hadda arin oo ma arta la cadeyn karo ma aha su'aashaydana nin la su'aala la garan la yahay dhalinyaradu waxay ku qasabtay tahriib intay la imaadoon waxa way dhalinyarada magaalada hadda markaad fiiriso khaasatan aniga Garissa aan jooga dhalinyaradi tahriib bay u kacday magaalada dad aad tagto maanta waxaad arkay dhalinyaro maba joogtago intii joogtana waxa way waadad sii socdo halkii arday oo ma arta dhalinyaro oo bixi hayana intay meeshan rajo ka waayeen dad dhalinyaradu way isla socdaan waxba isla cunaan iskuul bay iska soo baxeen dadkii madaxda ah ilmaadeerahood ay qorayeen hadii ilmaadeerahood ay waayoonna waxay qorayeen dad kale oo meel kale ka imaadeen nifaasi way iibsanayeen actually waxaan rabnaa dhalinyarada intay bedelkay ay carare lahaayeen waddankooda intay ku soo noqdoon maxaa dhameeshana khayraad jira rooba noode ameeshan beer baan abuuran karna marka dhalinyaradi waxaan horta aan u sheegi niman yahow halkii dhalinyaro baxayo 1,600,000 oo Kenya ayuu qaataa that is $10,000 halkii dhalinyaro uu qaadanaya su'aasha taalla waxa waaye dhalinyarada maxay ma arti yani ay u tahriibeen oo dhulkooda aga rajabeeleen ay u carareen sababtii horta waxa waaye rajo ma laha oo meeshii qabiilii raay ba ka shaqeynaysa wixii raayada asiin waysay maxaa haddii gobolkan ay tacliin ay ka duntay oo tacliin ay jirin haddii gobolkan dhaqan ee dhaqaale uu ka dumay haddii gobolkan ma arti employment opportunity ay jirin waxaan u maleeyni the whole of northeastern war shadiyar oo subaxdi 300 qof ay ku kala hado after all that money wax nyeri la seenin kembu la seenin kisumu la seenna nalasi anaka gobol ahaan lacagta dadka waxay leeyihiin guriga dheer lagu dhistay lacagta intay aade waxaa loo qaadaa lagu leeyahay turkiya loo qaadaa lagu leeyahay waxaa loo leeyahay dubai baa la geystaa loo leeyahay horta waxan waa ceeb madaxda ceeb ay ku taan nimanka waa niman educated ah waa niman ma arta oo la bilay ninkii la bilay haduu dhibka dad uu geysanayo adduunyo waan kula xisaabtamay la'an waxaan kula xisaabtamay la'anahay qabiil baa daba istaagtay ray baa daba istaagtay hata masaail lagaama hadli karo hataa markaad fiiriso dadka taa biyo ma haysto people have no water at all markaa dadkii waa la faqriyey haddii la faqriyey dhallinyaradii markaa waxay galeen tahriib maxay tahriib u galeen madaxdiyaa ku noqotay khaa'imin madaxdiyaa dulmi injustice ma arta la imaade madaxdiyaa kaalinta laga rabay ka soo bixi waayeen marka maxaan samaynaynaa waxaan samaynaynaa nimankiina madaxda ah ilaahay horta waa inala xisaabtami ilaahay laakiin heer waxaa la gaari doonaa dhallinyaradan dhagax ay qaadan doonaan heer waxaa la gaari doonaa dhallinyaradan wax ay gubi doonaan sababta inkaa noqon doontiin hagaa qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxana waxaan kusoo qaadan doonaa beesha murugsade ee degta wilaayadda islaamiga ah galgaduud ayaa soo bandhigtay ciidamo aada u hubaysan oo loogu talagalay difaaca shareecada islaamka iyo deegaanada beesha ay degto beesha oo ku kulantay deegaanka bargaan ayaa sidoo kale halka kusoo bandhigtay ciidamadaasi waxaana kulanka ka hadlay odayaal dhaqan iyo ugaaska beesha murugsade kelimaadka ay soo jeediyeen nabadoonada beesha ayaan gudageli doonaa waxaana idinku soo maqan hadalladii ay kulanka ka jeediyeen nabadoon axmed shire axmed nabadoon cabdiwahaab mire nabadoon cismaan sheekh yuusuf jilcu iyo nabadoon cabdullaahi maxmuud dhagey waxaan salaan u dirayaa mursadaha gobolkan galgaduud ka sarreeya amba dalka ha joogo amba dibadda ha joogo inay diinta islaamka qaataan hadday dibad joogaan iyo hadday gobol kale joogaan inay diinta islaamka qaataan qaraabadan iyo waaye ayagana waa u sheegayna ilayna kuwaan usho intaas mugaan ka soo gudubno xasan gurgurto waa la socotii waxau wuri degmada ceelbuur iyo degmada galhareeri waa inaan qabanna inta ciidan u soo diyaarshay waa ogtihin yaa degan mahaas murugsadaa degan haan ka qabna haa nooga daran kutubka ilaahayoon annagu haysano oo nagu haysta inaan diinteenna difaacano war diyaar ma u nahay allaahu akbar diyaaran u nahay diyaaran u nahay amba kor ku imaad amba hoos ku imaad haddaad murta tahay iyo haddaad gaal saliibiya tahay haddaad madow tahay haddaad caddaan tahay ilaahay baa nagu addoonsaday inaan iska kaa difaacno gaaloy ilaahay baa nagu addoonsaday inaan iska kaa difaacno waa iska kaa difaacayna dhulka ilaahay nagu makaniyaan difaacayna haweenka inaan difaacayna sharafteennaan difaacayna nafteennaan difaacayna ilaahay baana nagu addoonsaday waxaa weeye gaaloy amba kor ku imaad amba hoos ku imaad waxaa ceelbuur iyo galhadhig kaasoo jarxayin iyo tuuloodhinkiis ma murugsada u socota ma kaa yeelayno ilaahay haddou yidhaa ilaahay baan kaashanayna waana ku dilayna waana ku dili doonna ilaahay haddou yidhaa waxaa weeye xasan gurguurti baddaynoo gata gaalo waxay samaydeen waxa la yidhaha jimcadda qurmaha ka dhexayda waad la socotiin waa dowladaha midoobe falastiinoo waddankeedii la haysto 67 sano waa maqlayde cirka iyo dhulkaa laga weeraray biyihiyaa laga gooyay baddiyaa laga gooyay raashinkiyaa laga gooyay cirka iyo dhulkaa laga weeraray waxaa lagu wadaa dayaarado waa la leeyahay haweenkii iyo ilmihii iyo raggii iyo isbitaaladii dadka islaamka isku sheegay carabta ugu sukaydana waa wada hundhursatay ilaa kulligood xukun gaalaha u taliyee diinka allaa ka siibay war ha la joojiyo markii au yayirina maraykan kobtiyo gadiye ha la laayoor waa muslimeene raadiyaasha ma dhagaysateen ha la laayoor waa muslimeene waxa ilmuhu waxay noqon doonaan muslimeen gaalada layhay waxa loo layha haweenku waa warshad soo saarayday ley saasa horta aad diinka ilaahay loogu soo duulay annaguna ilaahay aan balan la kala towxiidka mugaan qaadanay aan nidhi ilaahayow amarkaadaan raacan annaga kutubka ilaahay aan ugu filay ilahay horta aasaa nagu filay diinta ilaahay aan difaacayna gaalaan iska dhicahayna murtidaan iska dhicahayna wixii muslim hadday caddaan yihiin hadday madow yihiin walaalahaan iyo waa wixii muslim walaalahaan iyo waa ninkii muslima waxaad naftaada la jeceshaad aan laftiisa la jeclaan muslima baahidaa leh wixii muslima waa inaan naftaanyo waxay jeceshaa la jeclaan gaalna waa inaan iska celino ilaahay idinkiisa ilaahayna waxaan ka baryaynaa gaalada inuu jafo gaalada inuu jafo inuu baabi'iyo haddayna soo aadaana gacmahay alla ku cadaab maalkay wadaan ilaahay gacmahay ku soo wareejiyo ilaahay taasaan ka baryaynaa waana helaynaa insha allahu tacaala ilaahay inoo ballan qaada ballanqaad ilaahay haysanna wax ka weyn maa jar yaa waa shirki saddexaad waaye si nabadgelyaha inaan isugu timid waxayna ka tashanaysaa danaheeda guud iyo kuwa gaar ahaaneed waxay ka tashanaysaa in cadow ku ah 39 meel 39 waxa cadow ku ah oo 39 ku soo duula oo dalkeeda soo gala 39 in iska difaacdo 39 saasay ay ka bidaysan tahay iskuuna timid oo sharaacada islaamka kitaabka ilaahay ay kuwa isku waafaqay shirweynahaydi saddexaad waxay ku ballamay kitaabka ilaahay waagana waxay ku taagay kitaabka ilaahay waxayna rabaan wax alla wixii u yimaado cadowa inay beesha 39 iska difaacdo insha allahu taala waa iska difaacaynaa maxaan u sheegay ummada muslimiinta inay nala qaataan kitaabka ilaahay iyo sunnada annagu nololaan keenla ayaguna nololay keelayaan ilaahay baa noo soo dejiyey rasuulow noogu soo dhiibay waana lagu dhaqmaa muslimiintu waa ku dhasheen inay nala qaataan kitaabka ilaahay intaasaan u sheegaynaa annagu waa ku liibaanay dadka saar u libisan oo gabdha leh oo wiilal leh oo khayaarta oo quruxda badanna aan haysanaa ma la dayici doono hadii ilaahayno ma la yici doono waxaan qaadanaynaa kitaabkaas ilaahay waana noo ballan 39 iska dayici mayno meel ninkaleya uga soo hori mayno in alle inta ku soo duusha kitaabka ilaahay oo 39 ka baabi'isa damacda ama koofara ku timaado ama waqooyiha ku timaado ama bariha ku timaadee inaan iska difaacno aan qaadanaynaa allahu akbar 39 banaanbaxay ka dhigtay ceelka la yiraahdo ri kiisisa labaad jacar ay dhigaan kiisa saddexaad waa kana in sha allahu tacaala xasan gurguurta 39 wuxuu ka rabo waa keelaa biidni illaahi tacaala 39 ciidankoodu waa dhammaystiran yihiin odayaashoodu waa diyaarsan yihiin gabdhahoodu waa diyaarsan yihiin inay caanaha ka daba qaadaan ay diyaar u yihiin in sha allahu tacaala kaasaan ku dagaalamaynaa in sha allahu tacaala 39 maantay waxaan u malaynaa wax ay reebanaysa ma jirto saddex mar ayay u digtay gaalada xasan gurguurte iyo wuxuu wado 39 raadkooda waa ka hari diideen laakiin waxay rabaan inay heli doonaan insha allahu tacaala annaguna nafteena ku raali gelimayna aakhiradeena bilaadni ku raali gelimayna waxaan aaminsanahay aakhiradeenu inay ninka la yiraa ku jirto annagoo kitaabka ilaahay haysanna inaan dhimo aakhiradeena ma rabno inaan bilaadni ku raali gelino haddii murtadiin beel ka dhasha oo wato iyo haddii uusan wadan waa isugu keenna mid kitaabka ilaahay waxaan ahayna gudaha 39 ma lagu dhaqi doono biidnillaahi tacaala qur-aan uga hadalnay 10 maraan ka hadalnay xasan gurguurta waa u dignay ninka la dhihi jiray waana arkeen waxyaabay ka arkeen beesha markay cagta soo geliyeenba dhacdadii aada ogeedeen baa ku dhacday biidnillaahi tacaala midka weynna hadda isuge insha allahu tacaala war diyaar ma u nahay kitaabka ilaahay inaan difaacno war kitaab ma u nahay inaan diyaarka ilaahay kitaabka ilaahay difaacno in sha allahu tacaala waa difaaci doonaa waxaan rabaa hal eray inaan ka tuuro oo shirib ah goobtaanu gaala diidaayo goobtaanu gaala diidaayo gurgurta u gargaarime hal beeguna uu yahay wactasimu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu inay kitaabka ilaahay qabsadaan xiriga ilaahay iyo sunnada nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam mu'tamarka iyo shirku waa intaasoo ku saabsan yahay xafladdaani munaasabaddaana uma horeyso middaan waa tii afaraad oo ay ku caddeeyaan mowqifkoodu waa in la ogaado marka waxaan u sheegaynaa si guud iyo si gaar ahaaneed cadowga kusoo duulay oo dalkooda iyo diintooda dadkooda kusoo duulay waa degniinta ugu dambaysoon u dirayno aka waan toobaano annagu dad muslimiin aan nahay kitaabka allaan ku xuguntana bible iyo dastuur ma rabno waxaana dad ilaahay nacmadaas na siiyo allaan uga mahadcelinaynaa laakiin cidda isku dayda inay faragelin ku sameeyso waa waxaan hadda ay u soo xarmadeen rijaasha iyo wanisaan waxaan u sheegaynaa dadka muslimiinta ah si guud darsaankaana waa soo dhaweyna 100% in laakiin cadawga gaalada iyo dabadheelfiyada la socda waa digniintii kama dambaysteen u direynay hadday isku dayaan dalkayna iyo diintayna dadkayna inay ku soo duulaan dadkan baa u diyaara rijaal baa u diyaara insha allah taala waa inay ogaadaan si guud 39 dalka iyo dibadda waxaan ugu hambalyeynaa inay shirkaan bogaadiyaan ka soo qayb galaan gaalada ka soo nafiiraan ay kitaabkooda qabsadaan midigta ku qabsadaan saasaan leenahay insha allahu tacaala waxaan hadana leena beelaha walaalaha oo dariskayna inay nagu daydaan oo ay kitaabka Ilaahay ku dhaqmaan ay cadawga Ilaahay la diriraan oo ay gaalada bari ka noqdaan intaasna saasaan leena insha Allah ta'ala beesha 39 oo cadawgooda iska dhacshay oo kitaabkooda ku adkaaday goostambeedka ku qabsaday waa u mahadcelinaynaa jazaakumullahu khayran sidoo kale kulanka waxa ka hadlay nabadoon daahir xasan abdullah nabadoon haaji ahmed adow nabadoon abdullah salaad ali dadkan muslimiinta oo fadhiya waa murusade muslim ilaahay iyo kitaabka ilaahay inay ku dhaqmaan rabo waaye rijaal iyo niswaad intaba waxaan ku salaamaa salaanta islaamka awalan assalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaanta kadib waxaan u malayha murusade wuxuu ku nool yahay deegaan dheer ayuu ku nool yahay wuxuu iska wareestay waxaan kitaabka ilaahay ahayn inaysan anfacaynin hadduu iska wareestana wuxuu ogaaday inuu acdaaleeyaa kitaabku kitaabkii ilaahay qof qaadatoon lala dagaalamayno ma jirto wixii nala ku dagaalamo doonayaan gacantaan inay ka bixiyaan waxay diyaar u yihiin inay iska dhiciyaan ilaahay idankii waxaan ku ballanay haddaan nahay beesha murusade inaan kitaabka ilaahay qabsanno asaga isku difaacno asaga difaacno asaga aan ilaashanno intaas ayaan isaga midnahay hadday tahay ma taqaanaa gabal u dhacaya gabal ka soo bax intii aan ku noolnahay waxaan doonaynaa kuwa naga maqan oo dibadda jira xataa inay nala qaataan insha Allahu ta'ala annagu marka waxa weeyaan hadalkeena hadda inaan hadda sii badiyo ma rabo ujeedadaayo waa ilaahay kitaabkiisa inaan isku ilaalino ilaashanana wixii nagu soo xad gudbo waa iska dhicihayna wixii aan nagu soo xad gudbin oo walaalnimo nagu la jirana kitaabka ilaahay waa naga wada dhaxeeyaa darisaan leenahay wixii kitaabka ilaahay nala qaato waxaan u nahay diyaar inaan maaragta walaalnimo iyo maaragta gacalnimo aan soo dhaweysano wixii diidana waxaan ka nahay bari ilaahay idankiisa sidaas ayaa noo ballama beesha 39 amba loo yaqaano mursal karanle wadanka ay joogan oo ayagu ku nool yihiin waxay isugu yimideen inaysan u ogoleyn gaalo cadawga ah oo diinku duulka ah inaysan u ogoleyn inay isugu yimideen uga tashahaayeen insha Allah ta'ala an waxaan diyaar u nahay wadanka aan joogna cadawga inaan ka difaacno baybal iyo qabyo qoraal iyo qurun iyo baqti iyo dastuur shaydaano cilmaaniya inaysan wadankooda in lagu maamulo aysan ogoleyn inay isugu yimideen dastuur ilaahay aan noo dejiyay waa kitaabka ilaahay inaan ku dhaqanno asiga oo dhaqan gelin oo difaacanno aan isagu nimiday asigaana insha Allahu ta'ala ku dhimanayna naftaan iyo maalkayna ku bixinayna beesha 39 waxay isugu timiday meesha ay ku aadan tahay meel alla meesha ay wixii u dhaw inaysan cadaw aysan u ogoleyn iyo baybal in lagu maamulo dastuurna ilaahay aan noo dejiyay insha Allahu ta'ala dad badan ilaaho maaragtay iga dambeynayee aniga waxaan diyaar u ahay waxaan ahay odayaalka beesha murusade oo hoggaanka u ah oda kamid ah daahir xasan abdulla layra ma gambanaayo cadawga ilaahayna ka gambama magacaygana qarima cadawga ilaahay inaan shafkayga u dhigo naftayda iyo maalkayga aan ku bixiyaan diyaar u ahay qabiilka aniga nabadoonka aan ka ahay iyo wixii walaalahay oo muslimiin oo dhan inaan ku hoggaamiyaan diyaar u ahay insha Allahu ta'ala dada ilaleh qorag wuxuu iyo booshka iyo anigu aan wata ana iska lacid iyo ma gedin dawladna iyo ma gedin shabaabna iyo ma gedin diyaar waxaan u ahay maalkaygan kala baxana iska la inaan diinkayga iyo naftayda maalkayga aan ku difaacdaan diyaar u ahay cid allaalay cid nabadoonka aan ka ahay cid wariga yeelay oo muslimana inaan ku hoggaamiyo diinta ilaahay aan diyaar u ahay kitaabkaas ilaahay oo munasalka inaan ku dhaqanaana balano ah insha Allahu ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan leenahay shirko meesha beelaha murusada kooda waa shir nabadgelyo waa shir mudnaan leh waa shir diintiisa iyo dalkiisa iyo dalkooda ay ku difaacayaan dadku dulmi maayaan waa difaacu nafsi waa difaacu maal waa difaacu ahli intaas way ku saabsan yahay ninkii naxankayna oo annaga xaggaynaho ku soo dhawaaw ninkii nacaskayna ah oo nagu haysta inta aan sheegnayna ha ka sii baxo hana ka sii dheeraado danisnan lama lihin danna lama wada dayna lama wadaagi doono dad waxaan ahay kitaabka iyo sunnadiisa ku dhegan oon ka fuqayn oon uga fuqaynin wax caada caadaada leh oo ah kaaraanku sii haamaya waa ku dheganahay cidna uma ogorin ciidayna iyo diinkayna u dhimahaynaa hal la ogaado maqlaahow warkaas waa war 39 waa war 74 ulus ka dhaxeeya kii dibad jooga kii gudaha jooga ha ku soo dhawaadaano gaaladan isaga difaacayna murtadiidan isaga difaacayna maalkeena difaacayna diinta ilaahayna noo ogol nafahayna inaan difaacanno nacaskan iska dhicinno halagu saas waa ku saabsan yahay halagu soo dhawaado beelaha 39 oo meel kasta jooga naga maqlaaho saas shirkan oo ku saabsan yahay waa shir nabadgelyo beelaha dariska annahuna waa soo dhawayheyna ma ku duuleyno xaqooda darisnimo waan u ogolnahay ha ku soo dhawaadaano ninkii wax ka hadlaysan yihiin inaan la xariiro nabadgelyaan rabnaa kuwaasi waxa ay ahaayeen nabadoonada beesha murugsada ee ka hadlay kulanka ka dhacay Bargaan markaana ku soo dhawaada kelimad uu kulanka ka soo jeediyo ugaas Cabdullaahi Daahir ugaaska beesha murugsada بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن مركة كوبات الله أيام أسقناتي ثم وحان أم هاد عيننا يا رنتي كل إيا اللابة شروينها بيش مرسدات داتك كصوى قيب قلي ورق إيا الدمر له كار أهان رقان يهرفت إيا ee u diyaarka ah diintooda iyo dalkooda iyo dadkooda inay difaacaan ayaan mahad runtii aad u qiimo badan aan ugu mahadcelinaya aan runtii waxa jiray shir aan hadda ka hor galnay anagoo ah 3 beelood oo gobolka isla jooga oo ay ka mid yihiin beesha reer maxamuud hiraab iyo reer wacaysle iyo anaga balanteenu waxay ahayd qolo walba meesha ay ku aadantahay inay difaacdo waxaan noo dheeri ahaa wixii dhaxda soo gala inaysan naga faka wixii dhaxda soo gala anaga dhaxda ku jirna wixii dhaxda soo gala inaysan anaga naga fakan waxaan ilaahay uga mahadcelinayna cadawga in ilaahay haziima ku rido markasta madaxa keeno ilaahay baa haziima ku riday waxaan idiin sheegaynaa maanta waxaa ogeysiinaya beesha dadka u dhashay oo dalka iyo dibadiisa jooga waxaan ugu bishaareynaynaa waxaan ku sugannahay nacmo ilaahay na siiyo sanad barwaaqo iyo aaran iyo nabadgelyo iyo sida hadda aan nooga jeedaan iyo inta noo qarsano ilaahay naxmadiisa ilaahay naxmadiisa lama soo koobi kare allah wuxuu leeyahay wa inta cuduu nicmatallaahi laa tuxsuha soo ma koobi kartaan ilaahay naxmadiisa ilaahay baa yiri nicma ilaahay nisiyaan ku sugana waxaan idiin sheegaynaa dadka xamar jooga ama dibadda jooga ee murusada inaysan ka walwalin dadkiini dhibaato haysata waxaan ku sugannahay annagoo hubkeena soo magaalo weyn oo macluuma dhex taaganna waxaana ka nimid inta beeshu degto min tuulo ceelacbaba rag badana ka yimid in badanna way jirtaa ilaahay weynaa waaxidkaana abuurta mooye cid kale aan ka baqayn ma jirto waxaad ogaataan marka annagu sida aad noo jeediin waxaa nagu kalifay culayska maantay dadka dowladda sheegana ay ku hayaan dalka soomaaliya oo ay ku heersiiyeen inay badihii iyo degadihii iyo eeraboorradii ay gataan gaalo ay ka iibsadaan isku haystaan oo aad ogsoon tihiin xilal ay isku haystaan ay ku dagaalamayaan asalkiina ay ahayd dawlad rida ah oo maamulkeedu uu ahaa dastuur iyo dimuqraadiyo uu ku dhismay diidana kitaabka ilaahay in lagu dhaqo misaal haddii aan soo qaato ninkii bay dhaba joogay wuxuu yiri 1400 oo sano ayaa sacuudi carabiya waxay ku dhaqmaysay kitaabka qur-aanka oo diinta islaamka ay ku dhaqmaysay hal xabba kuma dheefinay sacuudi carabiya hadday ka tagtay uu yiri ay iska dhaafta ilaahay baan ku dhaarsheen ninkaas ma ridoobay mase ma ridoobay waa gaal murtad ah waxaan rabnaa marka inaan difaacanno diinteenna iyo dadkeenna iyo sharafteenna cid aan ku xad gudbaynana ma jirto waxaan runtii halkan dadka muslimiinta ee aan dariska nahay oo wanaagsan uga diraynaa inaanan u shirin inaan wax dhibno ayaga dhibkeenna uunu gaaro aanana diyaar u ahayn inay ayagu dhib naga soo gaaro taana waa ka digaynaa waxaan u sheegaynaa xasan gurguurte xornimada asagaa laga qaadaya annaga naga qaadi maayo allahu akbar annagu xoraan nahay asaga laakiin xor ma ah haddii ay dhacdo in dhibaato ay timaado oo dad annaga sharafteenna iyo cirdigeenna iyo diinteenna ku duulaan oo ay soo galaan dalkan 39 inaan meeshaas aan gacanta saarno diyaar ma unna abay axmed ayaa wuxuu u dhaaranayaa degadihii soomaaliya inuu xoog ku qabsado waqooyi galbeed ee soomaaliya deged ku taala ninkii soo iibsha middan muqdisho ku taalna waa iibina midda boosaaso ku taalo u iibinaya berbero wuxuu iibinayaa midda kismaayo ku taal dhammaantood waa isla haystaan waa nugula dayey soo ma diidin waxaan ugu la dayayaa 20 kilometir oo la sheegay anaga aan ugu la fiirinaya heshiis ayay wallahi ku yihiin maamul goboleedyada dhan kulligood heshiis ay waxay ku yihiin 20 kilometir in musabbixiyo ku dhawaaqo hadii Soomaaliya ka aamustana in kulligood ay gataan niman khaaimiina way xasa gurgurta hore ayuu wuxuu u yiri marka dhimana ma ku nacfayna dalka ma hadda ku noolaanu yaa dhageysanaya laba kaasi waa niman qandaraas qaatayaal ah halki waxa laga sheegay galbeed laga sheego gondahada ka dayaa la yiri annaga baryahan daba afka nagu la hayay waxaana nagu ahaayay nimanka xasan gurguurta oo masuulka ka yahay odaga ka yahay maamulkiisa hoosta xasan gurguurta ilaahay hana dhaafiyo ilaahay soomaaliya ka qabto muslimiinta allah ka qabto ilaahay waxaan ka barinaa ilaahay uu ka qabo xasan gurguurta muslimiinta ka qabo ilaahay kuwa garbaha uu ka qabo ilaahay uu rabbi uquba ku rid ilaahay adaa awood iska leh oo qaadir oo samada iyo dhulka ilaahay adaa cirkan ay korbarsho oo dhulka loo goglay ilaahay uu xasan gurguurta dalka soomaaliya ka qabo ilaahay xasan gurguurta dalka soomaaliya ka qabo ilaahay ninkaas diinta ku duulay oo dadka waa ku duulay oo dadka waa laayay oo ummadii iska horkeenay oo wax isdila iyo waxa uu iibiyaa uu ka dhigay waxa uu isku diray iyo waxa uu iibsaa degadi dalkana waa iibo ku wada dadkii Soomaaliyeed oo dhalinyarada ay naqaarna inta rido iyo balaayo galshay oo muslimiinta iyo uu isku diray markaas aad dadkii islaynaya ummada dan way ogsoon tahay hadaba qof walba raayadeedu way cadeysataa Soomaa anagu hadaan beesha degta degmooyinkan iyo halkaan joogto waxaan u diyaarnahay horta inaan dhaqan ku dhaqano kitaabka ilaahay waa ku guuleysanay ilaahay baa nagu badbaadiyay col iyo qabiil iyo dagaal jahliyahan uga badbaadnay nicmadaas marka qofkii hadda inay naga suuliso ugu tala gasho waa inaan fiira gaara u yeelanaa aana u sinaano la dagaalankooda aan u sinaano aana ku kala harin soo diyaar uma tihiin intaanoo dhalinyara iyo inta ay ka maqan soo diyaar uma tihiin inaan garab siino shareecada islaamka siday ku hirgeli lahayd taaguudku iyo dastuurka iyo dimuqraadiyada xasan gurguurta oo madaxda u yahana ay ku buri lahayn inaan isu garabsano waa mahadsantihiin boqolkiiba boqol waa idiin mahad celinayaa kan qalloocana alla noo soo toosiyo kan qumana ilaah noo qawiyeeyo qalloocana alla noo toosiyo qumana alla noo qawiyeeyo diinta alla noo sugo adagu alla ha jabiyo gaalada alla ha jabiyo kaasi waxa uu ahaa ugaas Cabdullaahi Daahir ugaaska beesha Murushada oo ka hadlayay kulan beesha Murushada ay ku soo bandhigtay ciidamo aad u baysan oo loogu talagalay difaaca shariicada Islaamka iyo deegaanada ay degto beesha gudahana caawo intaas aynu ku soo afmiiraya barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu عظيم هو السامع